99 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 24 marca, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polska dyplomacja reaguje na incydent z rosyjską rakietą, wzywa ambasadora Rosji. Rośnie bilans zamachu pod Moskwą, życie straciło w nim 137 osób, w kraju żałoba. 2 tygodnie zostały do wyborów samorządowych. Na stronie PKW są informacje o kandydatach. Ambasador Rosji w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Nie możemy pozostawić tego bez wyjaśnienia, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie wolno takich rzeczy zostawiać. To jest naruszenie prawa międzynarodowego. Rozmawiam dzisiaj kilkukrotnie z ministrem Sikorskim. Musi być reakcja na ten temat, musi być jasna i wyraźna odpowiedź. Pocisk wleciał w polską przestrzeń powietrzną po godzinie 4 rano na wysokości miejscowości Oserdów w Lubelskiem przy granicy z Ukrainą. Był cały czas monitorowany, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Od początku do końca obiekt był śledzony i monitorowany przez nasze systemy radiolokacyjne. Wojsko było w pełnej gotowości. Nie było żadnych przesłanek do tego, aby obiekt miał być zestrzelony. Nie wlatywał w głąb kraju. Trajektoria lotu była znana naszym służbom i naszym wojskowym, w związku z czym tak naprawdę do samego końca wszyscy byli gotowi. Natomiast żadnej interwencji na szczęście nie trzeba było podejmować. Oserdów znajduje się około 9 km od Przewodowa. W listopadzie 2022 roku rakieta zabiła tam 2 mężczyzn. Polskie władze poinformowały później, że na teren suszarni zbóż spadła najprawdopodobniej rakieta ukraińskiej obrony powietrznej. Do 137 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego zamachu pod Moskwą, podały służby prowadzące dochodzenie. Dziś w Rosji żałoba narodowa. Zamknięto muzea, teatry i kina, a billboardy zastąpiono plakatami żałobnymi. Przed miejscem zamachu wciąż gromadzą się ludzie, żeby złożyć kwiaty upamiętniające ofiary. Mieszkańcy Moskwy są wstrząśnięci tragedią. Потерянность, шок, конечно, каждый раз. Gdy dzieje się coś takiego, czuję się zszokowana i zagubiona. Chcę wierzyć, że wszyscy, którzy ucierpieli, jakoś z tego wyjdą. To straszna strata dla nas wszystkich. Ludzie gromadzili się, żeby oddać krew. Taksówkarze za darmo wywozili ludzi z miejsca tragedii. Nie wspomnę już o lekarzach. Teraz najlepsze, co możemy zrobić, to się zjednoczyć. W piątek terroryści wtargnęli do kompleksu Krokus, obrzucili butelkami z benzyną jedną z sal koncertowych i zaczęli zabijać widzów z broni automatycznej. Kilka godzin po zamachu do ataku przyznało się Państwo Islamskie. Kilkanaście godzin później FSB zatrzymała 11 osób, w tym uczestników masakry. Za 2 tygodnie, w niedzielę 7 kwietnia, pierwsza tura wyborów samorządowych. Startuje w nich około 200 tysięcy kandydatów. O szczegółach Klaudia Dadura. Polacy wybiorą w zależności od miejsca zamieszkania burmistrzów, prezydentów miast, wójtów oraz radnych dzielnicy, gminy, powiatu i do sejmiku wojewódzkiego. Informacji na temat potencjalnych reprezentantów wyborców w poszczególnych samorządach można szukać na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. O tym, jak to zrobić, mówi szefowa serwisu mamprawowiedzieć.pl Róża Rzeplińska. Warto się odwołać do Państwowej Komisji Wyborczej, wejść na stronę pkw.gov.pl, wybrać serwis Wybory Samorządowe 2024, następnie znaleźć wyszukiwarkę obwodów i znaleźć ten nasz obwód i ta lista nam się pojawi. Druga tura wyborów samorządowych zaplanowana jest na 21 kwietnia. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Aleksander Zniszczoł zajął 3. miejsce w kończącym sezon konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Planicy. Jest dumny z wyniku. Udało się, super. Jeszcze mogłem wygrać, nie? Ale tak, jestem bardzo zadowolony z tego całego sezonu, bo to była praca przez cały rok i jak najbardziej osiągnąłem to, co sobie zakładałem i jestem z tego bardzo szczęśliwa nawet nad to, bo przekroczyłem 500 punktów, więc za rok cel jest bardzo wysoki. W tym sezonie Zniszczoł zajął także 3. miejsce w Lahti. Dzisiejszy konkurs wygrał Austriak Daniel Huber, a drugi był Słoweniec Domen Prevc. 5. miejsce zajął Piotr Żyła, Kamil Stok był 16, a Dawid Kubacki 29. W generalnej klasyfikacji już wcześniej zwycięstwo zapewnił sobie Austriak Stefan Kraft. On i jego koledzy triumfowali w Pucharze Narodów. A więcej o kończącym się sezonie skoków narciarskich powiemy za godzinę w 3. stronie medalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Our love fell apart with the dawn. There's no shade to hide, just dust in our eyes. Somewhere there's a rainbow, somewhere in the night. Somewhere we're going at the end of the ride. Somewhere where we go tonight. In a car we drive slowly. You don't have to drive slowly. All these roads just there's no end. Well, I guess that will meet again. Somewhere in a rainbow, somewhere in the night, somewhere where you go. End of ride, somewhere where we go tonight. Lipek przed chwilą w trójce Rainbow Night, a goście to Jacek Perkowski i Paweł Markowski, zespół Hardy. Dzień dobry. Nawet dobry. Zapomniałem, że jest takie słowo polskie jak hardy. To nie jest polskie słowo, to jest czeskie słowo, ale przejęte, no, spolszczyło się. Czy to jest słowo, które jest, ma swój rodowód z kilku pewnie języków i pewnie w kilku egzystuje. Tak jak to słowa potrafią. Właściwie słowo hard też jest dość podobne w brzmieniu. Myślę, że etymologia może być bardzo podobna. Jest taka duża szansa. Teraz powiedzmy o tym, co się będzie działo na niebie, bo podobno pierwszy utwór, który zagracie w tej audycji, to piosenka okolicznościowa również. Nie, to Jacek jest fanem astrologii. Może... Nie, ja się dzisiaj dowiedziałem, że jutro jest jakaś specjalna pełnia, która dużo zmienia w ogóle, podobno w życiu ludzi. A utwór nazywa się Luna, więc jak gdyby tak się fajnie złożyło, że możemy i o tym porozmawiać, puścić. Klimaty astralne ogólnie. To chyba śpiewa Zdzisława Sośnicka taką piosenkę. Dziś się spełnia, wszystko się spełnia. Nie. Tego to ja już nie pamiętam, wiesz, Tomek. Dziś się spełnia, każde marzenie się spełnia. To był taki raper. Jak on się nazywał? Za tak 90. Ten, co było Uaha Rowery 2. Co to jakiś raper był. Jaro. Co on śpiewał też Dziś się spełnia. To ja nie wiem, czy to nie Reni Rusis nie śpiewał tego teledysku. No, kiedyś razem pracowali, więc wszystko jest możliwe. Spełnia. Czy jak widzimy, Paweł potrafi śpiewać również, nie tylko to świetnie w studiu. Świetnie udaje, że umiem. Nie tylko w studiu nagraniowym, w studiu radiowym również. Zanim opowiecie troszkę, bo myślę, że dla wielu osób zespół Hardy to jest zupełna nowość i czegoś, coś, czego wcześniej nie słyszeli, to Luna w tej chwili. To jest taki dzień, co w miesiącu trwa tylko kilka chwil. Luna sprzyja nam i ułatwia pierwszy krok, a przed nami długa noc. Jestem pewien, że świeczki warta gra, gdy widzimy się, szybko mija czas i nie mogę potem spać. W moich myślach twoja twarz, śliczna twarz. Wiem, że jesteś jedną z gwiazd, która czeka na mnie tu, gdy tak księżyc znowił zastygł pośród chmur. Wierzę w ten magiczny czas, który nie chcę czekać już, kiedy księżyc znowił zasnął pośród chmur. czas, który nie chce czekać już. Kiedy księżyc w nowiu zasnął pośród chmur. Zespół Hardy w Trójce, przypomnę, Jacek Perkowski, Paweł Markowski. Witamy. To, co robił Perkos wcześniej, to ja mniej więcej wiem, ale o tobie to, szczerze mówiąc, wiem, że grałeś w zespole Manam, tak? Tak, na perkusji, dokładnie tak, i to jest wersja mojego taty, dlaczego mi nadał imię Paweł. On był fanem Manamu. W ogóle był fanem polskiego rocka, ogólnie rzecz biorąc. Myślę, że on mnie też w dużej mierze nakręcił na ten styl, na ten klimat i tak dalej. I zawsze mi powtarzał, że to był najszybszy perkusista w Polsce po prostu. Nie było nikogo szybszego, tak mu imponował. On był kiedyś na jego koncercie i po prostu było, myślę, że musi być Paweł, tak? Czyli... Aha, czyli masz po Pawle tak, imię. Tak, tak, to totalnie... No ale nie tak. Jesteś synem Grzegorza z kolei. Nie mam korzeni i tak dalej i nie powiem jakich, ja mam inne, ewidentnie, bo się nasze rodziny nie znają, także jest to zbieżność nazwisk i tak dalej. To chciałem powiedzieć, że jak posłuchałem tego, co robisz poza wspólną pracą z Perkozem, to generalnie są to dość podobne dźwięki, dość takie hardrockowo utrzymane w klimatach sprzed paru ładnych lat. Zgadza się dokładnie. Począwszy od mojego pierwszego zespołu Steel Fire, z którym rozpocząłem pracę jeszcze w Mińsku Mazowieckim, to idea tego była taka, żeby troszeczkę tutaj się inspirować właśnie tymi klasycznymi rockowymi zespołami z lat 80., hardrockowymi, metalowymi i tak dalej. Także to jest taka klasyczna szkoła rocka z tamtych czasów. Blichty do przodu, dużo wow, efektu i tak dalej. Dużo nas na scenie zawsze musi być i tak dalej. Dużo, dużo dynamiki. Zawsze tym się... To rozumiem, ale już Perkoza, który poszedł w taką stronę, to nie do końca, bo jak pamiętam twoją pierwszą solową płytę, to były zupełnie inne dźwięki. No już nie będę mówił o Tilawie, który też zupełnie inny. Ale ty zapomniałeś, że grałem w takim zespole Azyl P. A o tym zapomniałem, szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem. A widzisz, to ja tą genezę powstania do zespołu Hard zaraz przedstawię. Mm-hmm. Ponieważ ja grałem w tym zespole, byliśmy bardzo popularni, ale w pewnym momencie to się skończyło. I po latach była taka idea takiego festiwalu w Szydłowcu, bo zespół pochodził z Szydłowca. Ja nie pochodziłem z Szydłowca, ale tam się u nich znalazłem w pewnym momencie. Jeszcze mogłeś grać w Wirze, bo Artur Gadowski jest z Szydłowca. Mógłbym, ale wtedy ich nie znałem. A może poznałem nawet, tylko że oni wtedy jeszcze nie byli znani. I chciałem odświeżyć ten azyl i wpadłem na taki pomysł. Zaczęliśmy z Pawłem robić piosenki. Nic z tego nie wyszło, więc stwierdziłem, że szkoda to wyrzucać i do kosza i zrobimy zespół, który będzie jak gdyby mentalną kontynuacją tego zespołu. I tutaj ci przerwę, bo to tutaj nasze drogi po raz pierwszy się zeszły na tym festiwalu, bo ja tam grałem z jednym ze swoich zespołów późniejszych. Był to Freak Show, a potem Black Dog. Dwa razy grałem i na jednym z tych festiwali, nie wiem czy na dwóch, Jacek był nawet w jury. Podobno byliśmy do dupy według niego i tak dalej. Oczywiście ja uważałem, że to jest niewielka niesprawiedliwość, że nie wygraliśmy tego konkursu, ale to było nasze pierwsze zetknięcie się razem. Ja wtedy jeszcze Jacka nie poznałem tak naprawdę, ale ja już byłem fanem wtedy Azylu P. Wykonywaliśmy kawałek Dajcie Mi Azyl wtedy, jako już jeden, zarówno ten jeden zespół, jak i drugi, bo drugi z tych zespołów był kontynuacją naturalną tego pierwszego. No Azyl P zawsze był dla mnie takim jednym z dwóch najlepszych ulubionych polskich zespołów, to z oddziałem zamkniętym razem. Azyl P zawsze mi towarzyszył w takich naprawdę kiepskich momentach życiowych i podnosił mnie na duchu po prostu, dlatego dla mnie to był bardzo ważny zespół. I sytuacja ta, która nastąpiła, że po latach jeszcześmy się spotkali w jednym projekcie. Świat jest mały. To ja nie mogę sobie wyobrazić niczego fajniejszego w ogóle, co mi się mogło przytrafić w ogóle, jeśli chodzi o moją, powiedzmy to nazwijmy, buńczucznie karierę, tak? To teraz jestem sobie... amatorem tak naprawdę, tak? Ale dostałem możliwość pracy z człowiekiem, który grał w zespole, który był dla mnie absolutnie top. No proszę. Z małą Megi na czele. Ja nie mówiłem tego jeszcze, ja mu wcześniej, teraz pierwszy raz to słyszę. No tak, właśnie. To aż teraz westchnąłem. Efekt motyla, który jest też ważnym tytułem dla was, ale to o tym powiecie za chwilę. Czasami kiedy jeden motyl zamacha skrzydłami, pozornie błaha to rzecz. Po drugiej stronie świata rodzi się tsunami, spokoju nadchodzi kres. Nadejście rewolucji bywa niespodziewane, niech będzie to, co ma być. Możesz to potraktować jak pozytywną zmianę, po prostu zacznij żyć. Efekt motyla, efekt motyla, zwykłe ludzkie szczęście może zmienić twój los. Los, zwykłe ludzkie szczęście może zmienić twój. Patrz się przed siebie, nie za siebie, nigdy tak, co cię spotyka to fakt. Niepodważalny, więc go przyjmij z entuzjazmem, nawet gdy dosyć już masz. Czasami jednak kiedy zatoczysz błędne koło, ślepa uliczka to znak, że to nadchodzi moment, byś trochę zboczył z drogi. Problemom powiedz tak. Hardy w tej chwili w Trójce. Efekt motyla. Wspomniałeś przed włączeniem mikrofonu, że to miała być nazwa zespołu. Tak, miała być, ale stwierdziliśmy, że jest zbyt miękka do tego, co robimy i że będzie lepiej brzmiało hardy, bo jest konkretnie, krótko i zapamiętywalnie. To był też pierwszy kawałek, który razem napisaliśmy i to było na takiej zasadzie trochę, że na początku tak on troszeczkę rzucał światło na to, co się działo dalej. On troszeczkę był takim elementem zapalnym i tak dalej, w takim sensie pozytywnym, więc ta idea tego efektu motyla nam się działa w głowie trochę, ale tak jak mówię, się okazało, że to jest tak naprawdę utwór, trzeba przejść dalej, wymyślić coś, co będzie bardziej pasowało do nas. To jest taki utwór, który tam opowiada o czymś tam, tak, zresztą. To ulotnym. Opowiedz w takim razie, o czym opowiada słowem twórcy. Muszę przyznać, że jak dostałem wersję instrumentalną, to dosyć szybko się wziąłem za robotę i dosyć szybko to napisałem. W ciągu 2 dni napisałem cały tekst i go nagrałem i wysłałem Jackowi i chwyciło. Ogólnie rzecz biorąc, tak naprawdę naturalnie mi to wszystko poszło, bo kawałek mi się spodobał i moje wokale dosyć tak się dobrze tam osadziły. Tekst naturalnie tak jakby powstawał. Na początku wszystko się oczywiście od refrenu zaczęło i dalej tkałem tak jakby resztę historii do tego. Myślę, że z perspektywy czasu troszkę chciałem wyprzedzić swoje czasy i może napisać coś o tym, że tak naprawdę, nie wiem, może możemy się coś, możemy różne rzeczy w życiu robić, tak naprawdę czasami nigdy nie wiadomo, co się zmieni i nie wszystko mamy wpływ. Także ja pod tym względem mogę to odnieść z perspektywy czasu do siebie, że też długo rzeczy różne robiłem, a może czasami warto by było zaufać czynnikom zewnętrznym, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. I ten utwór też trochę tak jakby obrazował mój tamten stan. Może by się wydawało, że to jest właśnie ten mój moment, który muszę wykorzystać. Chciałem przelać te wszystkie swoje emocje na ten tekst, który powstaje, tak? I musiałem też to zrobić, żeby to było tak jakby spójne, bo mam do czynienia z człowiekiem, który pracował z najlepszymi tekściarzami, także on byle bullshitu nie kupi. Nie wal tak w stół tymi rękoma. Bo to nie jest perkusja. Chcę podkreślić swoje zdanie. Każda kropka. To element mojej charyzmy scenicznej. To, żebyś troszkę się uspokoił, to w tej chwili będzie coś, co może pobudzić bardziej do działania Jacka. Nie będzie to Tilaf, ale w pewnym sensie gdzieś tam troszkę może... Paweł Markowski, Jacek Peperkowski, zespół Hardy wraz z nami dzisiaj w Trójce. To Paweł zauważył, że to takie azylowe to było troszkę. Który? Ten utwór Teletel przed chwilą. Tak, no bo to był taki tribut właśnie dla Andrzeja Siwego. To było taki, bo to była rocznica jego śmierci i postanowiłem zrobić utwór taki, w którym Muniek też napisał tekst. Mój sąsiad, który mieszka niedaleko, który był też związany z oddziałem i w pewnym sensie z azylem, no bo to wszystko się kiedyś przenikało. Też zaśpiewał Darek Boratyn i żeśmy po prostu zrobili taki na szybko taki taką jedną piosenkę, która wspominała tego człowieka. To był sprawdzian tego, czy mówicie wszyscy to samo, ponieważ Darek Boratyn z Rafałem Bryndalem byli gośćmi niedawno, czy jako faceci, dokładnie to samo mówi o tej piosence, więc byłem ciekaw, czy macie wersję. Tak, byłem ciekaw, czy macie byli wyłączeni pod wariograf? Ale skoro powiedzieli to samo, to znaczy, że się zgadza. Że nie musi być. Kiedyś z Anią Gacek robiliśmy audycję w historii pewnej płyty i potem się okazywało, że każdy z artystów pamiętał coś innego. Inne fakty. Różne substancje wchodziły w grę pewnie. A tu okazuje się, proszę bardzo, wszystko się zgadza jak najbardziej. Każdy ma inne preferencje co do substancji. Bo o tym może nie mówmy, jeśli możesz ten temat zakończyć. W każdym razie zespół taki chwilowy, rozumiem, ten trzyosobowy. No tak, no to było tylko z okazji tej rocznicy. To była jak okrągła rocznica, to okrągła. To słabo brzmi, ale to była taka rocznica, która była ważna, no i dlatego powstał ten utwór. To swoją drogą jeszcze też powrót twój troszkę do Rafała Bryndala, bo on pisał ci teksty na pierwszą płytę, zdaje się, z tego co pamiętam. To prawda, tak, napisałem taką, popełniłem taką płytę, bardzo ją lubię, chociaż jest strasznie, czasami momentami sobie myślę, Jezu, co ja zrobiłem, ale ja lubię wyzwania i dla mnie to jest niezła zabawa, może nie dla wszystkich, no ale przynajmniej dla mnie, więc... Przepraszam. To jakim wyzwaniem? Wybaczam ci. Jakim wyzwaniem największym był zespół Hardy? Bo Paweł powiedział chwil parę temu, że jak był w konkursie, gdzie ty byłeś jurorem, to uważałeś, że ten zespół jest do bani. Do bani. To był mój wtedy zespół. Ale okazuje się, że potem jednak was jakoś tam los złączył. Może zespół był do bani, a może ja nie byłem do bani taki. No dobrze, więc powiedzcie, jak się rozpoczęła wasza wspólna przygoda? No nie, ponieważ też na te koncerty i różne projekty, które tam jakoś po kolei powstawały, przychodził na przykład taki Łukasz Zieliński, który grał też we Freak Show, zdaje się, tak? Nie. To jest, mi się pomyliło. U nas na próbie był z moim obecnym zespołem Bad Choice, w którym gram. Pojawił się na próbach, coś tam nie pykło chemicznie, że tak powiem, ale pozostaliśmy znajomymi i odezwał się jakiś czas później, że słuchaj, Perkos robi jakiś tam solowy projekt, ja, szuka wokalistów, czy piszesz się, czy jesteś zainteresowany. Ja mówię, czy nie ma problemu, oczywiście, jasne. Tak, tak trochę poczekałem, zapomniałem o temacie i potem mi się przypomniał i wysłał mi kawałek właśnie, który potem nazwaliśmy Efekt Motyla. Efekt Motyla i tak dalej. Więc to upierzmy. I Jackowi wysłał, bo to on był wtedy takim pośrednikiem pomiędzy mną a nim. No i no nie minęło tam pół godziny, już patrzę zaproszenie do znajomych z Facebooka, bo nie mieliśmy do siebie numerów od dzwonka i Jacek tak oczywiście mało wzruszony mówi, no jest to niezłe. Może być, ale musimy popracować nad tym, bo coś tam. Ja pomyślałem sobie, okej, niech będzie. Dobry początek. Jacek w branży muzycznej jest troszkę dłużej od ciebie, tak. Więc on już potrafi ocenić, czy ktoś potrafi śpiewać, czy nie, i czy coś można z tego wykrzesać, czy nie. Jak nagrywam swoją solową płytę, to chyba raczej się nie znam. Ale może inny oceniasz troszkę prościej. Jacek przede wszystkim też dużo mi pomaga, jeśli chodzi o teksty, bo ukierunkowujemy właśnie, jeśli chodzi o klimat tekstu, żeby był odkreślony vibe z nich płynął. Tak? Ja często jestem zafiksowany na inne rzeczy, które on mi pewne rzeczy tak jakby otwiera oczy, że może to pójść w innym kierunku i to wtedy będzie bardziej przystępne, niekoniecznie w takim, jakim ja za pierwszym razem to chciałem wrzucić. Ja lubię bardziej uniwersalne tematy. Lubię uniwersalność, lubię jak to trafia do szerszej publiczności, chociaż oczywiście ten projekt jest taki... Ta muzyka w tej chwili jest bardzo niemodna, ale to mi się właśnie podobało. To jest właśnie wyzwanie, które uwielbiam. Dla mnie to jest zabawa przez wyzwanie i rzucanie takich wtrętów, które mogą być w poprzek wszystkiego, ale mnie to bawi naprawdę. No wiesz, no ja widziałem plakaty, że za kilka miesięcy na Torwarze występują tytani muzyki takiej metalowo-hardrockowej. No tak, ale to jest jeszcze inna inżość, jak to nas powiedział prezes. To, że my nie bazujemy na nostalgii za tamtymi czasami, tylko chcemy zaproponować zupełnie nowe brzmienie. Tak? Tylko chcemy przywrócić pewne wartości, które wtedy się bardziej, które wtedy bardziej rządziły, powiedzmy już obecnie. Autentyzm pewnego rodzaju, przede wszystkim prawdziwe instrumenty. Znaczy, prawdziwy rock. Ja uważam, że to, co zrobiliśmy teraz, to jest oczywiście bardzo oparte na latach 80. i 90., ale moim zdaniem to brzmi bardzo współcześnie. To nie, być może jest to tylko moje zdanie, ale byłem na kilku jakichś koncertach właśnie takich, gdzie grały zespoły taką modną muzykę, jak byłem na Dirty Honey. Oni są fajni. Tylko, że oni odtwarzają po prostu jeden do jednego to, co było kiedyś. To jak Spinal Tap trochę. Nie, tak? To mnie szczerze mówiąc za bardzo nie interesuje, bo ja myślę, że trzeba po prostu zawsze coś dodać od siebie, ponieważ tyle czasu minęło i właściwie cały czas jestem w muzyce i w ogóle tyle się dzieje naokoło, że warto może po prostu robić coś zawsze nowego, próbować szukać czegoś w czymś, co już było, czegoś, jakiejś nowej idei, może nie idei, ale jakiegoś nowego koloru. Żeby to się nie powtarzało, no bo w sumie po co mam grać? Coś, co kiedyś ktoś fajnie nagrał i mi się wydaje, że tego się lepiej nie zrobi, niż tam, jak się kiedyś to nagrywało. Tytuł się teraz powtórzy, natomiast brzmienie i teksty już zupełnie nie. Superman i Hardy w Trójce. O! All right. Check it. Ona nie usłyszy nic, a nic. Może to lepiej. Suplement zespołu Hardy. Suplement. Suplement. No, to ty zmieniłeś tytuł w trakcie. Ja dostałem to jako Superman. Dostałeś tytuł roboczy, bo my tak po prostu sobie ufamy, że sobie wysyłamy piosenki, zanim jeszcze się ukształtują. A dziękuję ci bardzo, ale w związku z tym, jaki jest tytuł aktualny? Suplement. I o co chodzi? No, że jest suplementem. Nie słuchałeś? Słuchałem jak najbardziej. Wiesz, uważam, że to jak jest najbardziej... powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta? Dla mnie jest to najbardziej przebojowy utwór z całej płyty. O, dziękujemy. Proszę. Dziękujemy. Jacek Perkowski, Paweł Markowski są naszymi gośćmi. Ja powiedziałem zespół Hardy i kiedy dostałem notkę prasową na wasz temat... A, wróćmy jeszcze do tego suplementu. Mhm. Jak słuchaliśmy tego, to powiedziałeś tam troszkę tak Daft Punk, troszkę coś no, tam... No, refren jest taki funkowo-Daft Punkowy. No, ja... Jak wcześniej wspomniałem, ja lubię to po prostu mieszać. Oczywiście to musi wszystko do siebie pasować. I tutaj mi się wydaje, że świetnie to siedzi. W ogóle nie ma... Że zresztą jeżeli chodzi o Lunę, to dla mnie brzmieniowo w sensie takim rytmicznym, to tam jest... Ja chciałem osiągnąć efekt podobny do Tame Impali, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli. Brzmieniowo to w ogóle nic nie ma wspólnego z tamtym zespołem. Chodzi mi o rodzaj częstotliwości, która się odzywa. I też powoduje to, że ten numer, że ten utwór Luna nie jest taki właśnie do końca z lat 80. i 90., tylko jest współczesny. Mimo tych dźwięków, które zostały już wymyślone 30-40 lat temu. Dlatego byłem w szoku, jak dostałem notkę prasową na wasz temat. Ja nie lubię czytać notek prasowych, bo uważam, że muzyka się musi bronić sama. Jak mam gościa w studiu, to on mi opowie wszystko sam. Nie będę musiał czytać tego, co artysta chciał powiedzieć, zanim on mi to sam powie. Ale ta nazwa Tame Impala się pojawia w tej notce prasowej waszej. Tak, bo ja po prostu mojej działalności od Azylu PN minęło trochę lat. Dużo się w muzyce wydarzyło. Są bardzo fajne rzeczy, które lubię i one w ogóle nie mają nic wspólnego z tym od tego, czego startowałem. No wiesz, no Pawła nie było na świecie, jak Azyl PN debiutował. To jest w ogóle z Tame Impalą też bardzo ciekawa sprawa, bo to jest aktualnie, w zasadzie można powiedzieć, że mój ulubiony zespół, który też odkryłem podczas pandemii. Okazało się, że wiele ich kawałków słyszałem wcześniej, a pierwszy utwór, jaki usłyszałem, to był jeden z kawałków, obejrzałem go w drugim chyba sezonie Californication z Davidem Duchownym i to był jeszcze ten utwór, który zanim Half Full of Wine. To jest taki totalnie jeden z zanim oni w ogóle pierwszą płytę wydali, z 2008 roku. Nawet nie wiedziałem, że to jest Tame Impala. I po wielu latach, jak zacząłem ich słuchać późniejszych płyt, to zapamiętałem to, że i wróciłem do tego utworu kiedyś tam, to miałem taki, że o wow, ja już ich słyszałem, tylko o tym nie wiedziałem, że to oni. To pewnie jak słuchałeś Trójki parę lat temu, to też słyszałeś ten zespół u nas. Ja słuchałem rzeczywiście Trójki wiele lat temu i poznałem tutaj bardzo dużo fajnych zespołów, bo takich w latach 90. ja zawsze byłem fanem muzyki i też nie stać mi było do końca na płyty jako dzieciaka. To po prostu nagrywałem sobie z magnetofonu i audycje. Między innymi listę przebojów Marka Niedźwieckiego, a także połówka perfekcyjnej płyty. Nirvana Nevermind to była płyta, którą usłyszałem po raz pierwszy w Trójce. AC/DC, Back in Black, albo na przykład Megadeth, Rust in Peace, to już jest takie trochę ostrzejsze i tak dalej. Także wiele płyt poznałem dzięki Trójce, można powiedzieć. Półperfekcyjnie płyty wróciło w marcu na Trójki. W troszkę innej wersji, ale zawsze tytuł jest i myślę, że też parę nowych zespołów byś poznał dzięki tej audycji. Zapraszam jutro na przykład po godzinie 19, także masz szansę. To teraz Tame Impala, o której mówiliśmy tyle. Dobra. Proszę bardzo, nie zespół Hardy, który jest gościem wraz u nas. Ja ciągle mówię Hardy, bo bardziej tak mi to pasowało niż Hardy. Po angielsku. Tak bardziej. Nie, no to chcę być cool. Ja chciałbym, nie, no to jest polskie słowo przecież, no. To znaczy czeskie, ale polskie już teraz tak. Tak, słowiańskie. Ja tak próbuję sobie przypomnieć początki Azylu P, ale to chyba było tak, że to był taki zespół, który startował w dziwny sposób, bo razem z klasą Mitwochem wygrali, tak, nie wygrali, coś nazywało ogólnopolski przegląd OMPP. Tak. Był... Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Piosenki, to się tak nazywało. I wtedy Azyl P. i Klaus Mitwoch zajęli drugie miejsce, bo nie było pierwszego, bo chyba komisja uznała, że nie są tego warci. Tak. Niestety, a potem się okazało, że dwa zespoły, które po prostu... Jeden no, teraz odebrał Lech Janerka, znaczy odebrał. Nie odebrał, bo go nie było, ale odebrał. Dostał Fryderyki chyba 5. Dostał telefonu. Azyl P. nagrał kilka przebojów, które leciały, więc to w ogóle to był kuriozalny werdykt. Nawet kiedyś miałem okazję z Lechem Janerką o tym pogadać. Mówię, pamiętasz? Ale ja wtedy nie grałem. Ja byłem na tym koncercie. Byłem na tym koncercie. Oglądałem to. I zapamiętałem Azyl, bo on rzeczywiście się wyróżniał i tak samo Klaus Mitwoch się bardzo wyróżniał z tej całej masy tych różnych tam zespołów amatorskich, bo to były zespoły amatorskie, umówmy się. Ale rzeczywiście oni coś mieli. Wtedy byłem na koncercie, ale jeszcze byłem jako fan właściwie. Chociaż już grałem w zespole Madame. Nie wiem, czy pamiętacie taki zespół Madame. No Robert Gawliński. No Robert Gawliński był, to znaczy mogę się przyznać w pewnym sensie, to znaczy no nie jest odkrycie moje i Krzyśka Dominika, ale szukaliśmy wokalisty i poszliśmy na konkurs. Gawliński, Sadowski. Tak, jeszcze Robert Sadowski. Aha. Zaczynaliśmy z Robertem, później się rozstaliśmy, a później jak ja poszedłem do Azylu, to Robert grał już wtedy we właściwym składzie z Robertem Gawlińskim i z Madame. No to był zespół, który pamiętam miał świetne recenzje nawet gdzieś w prasie zagranicznej. Wtedy już nie grałem, to może dlatego. No to dzięki singlom nawet, nie dzięki buzie, przecież płyta Madame się ukazała dopiero, jak już zespół przestał istnieć i po wilkach się ukazało. To chyba coś, tak coś to nie wydana ta płyta była swoją drogą. A wiesz, też się reaktywowali jako Mademoiselle, ale nie wyszło. Nie no, wilki zrobiły karierę, więc trzeba było przypomnieć również to, co było nagrane gdzieś. To chyba zresztą był w klubie Riviera Remont nagrywany był ten album Madame. Wiesz co, nie pamiętam tego już. Ale nieważne, ale wróćmy do Hardy, bo to jest... Do Hardy, no, przepraszam bardzo. To jest najważniejszy zespół. Hardy. Dobrze, ciało, jak powiedzieliście, czy ciało. Mhm. To był drugi utwór, który żeśmy popełnili, w kolejności Efekt Motyla, później Ciało i to już jak gdyby dało mi pewność, że coś z tego będzie, ponieważ uważam, że ten numer jest świetny i bardzo dobrze reprezentuje płytę i jest pierwszym utworem na płycie. No dobrze, posłuchaj. Też mi się podoba. Obsesja mi wjeżdża, haka na mnie ma.

Więcej w sklepach Media Expert.